Godzina 8. Program trzeci, serwis informacyjny. A w tym serwisie o procesie szefa gangu, który napadł na Polaków w Rimini. Już dziś może zapaść wyrok. O nieco innej niż zwykle miesięcznicy smoleńskiej. I przyszłości hodowli zwierząt futerkowych w Polsce. Niewykluczone, że się skończy. Kongijczyk Guerlin Butungu, przywódca gangu, który w Rimini w sierpniu napadł na parę polskich turystów, może już dziś usłyszeć wyrok. Rozprawa rozpoczyna się za półtorej godziny. Po mowie oskarżycielskiej prokuratora wystąpią reprezentujący Polaków i gminę Rimini, mecenas Maurizio Ginelli, przedstawiciele będących również stroną procesu regionu Bolonii i organizacji kobiecej. Potem przewidziane są wystąpienia dwóch obrońców Kongijczyka. Mecenas Ginelli powiedział polskiemu radiu: sądzę, że jeśli uda się zakończyć wystąpienia stron, jest ich wiele, wczesnym popołudniem, wyrok może zapaść przed zamknięciem sądu o 18:00. W innym przypadku odbędzie się jeszcze jedno posiedzenie, ograniczające się jedynie do ogłoszenia wyroku. Dzisiejsza rozprawa toczyć się będzie przy drzwiach zamkniętych. Mieszkańcy Rimini żywo interesują się sprawą i są oburzeni brutalnością ataku. Rozprawę ma obserwować burmistrz miasta Andrea Gnassi. Z Rimini Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Zarzuty naruszenia miru domowego mają usłyszeć osoby zatrzymane wczoraj w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Policja wyniosła stamtąd 22 osoby. Noc spędziły w areszcie. Grozi im kara do roku więzienia lub grzywna. Ekolodzy protestowali w Warszawie przeciwko wycince w Puszczy Białowieskiej. Pod koniec lipca wiceprezes Unijnego Trybunału Sprawiedliwości wydał decyzję o wstrzymaniu prac. Jak podało Ministerstwo Środowiska, są one nadal prowadzone ze względów bezpieczeństwa. Ekolodzy twierdzą, że chodzi o komercyjną eksploatację lasu. A teraz, jak zwykle w miesięcznicę smoleńską, msza w intencji ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Rozpoczyna się ona właśnie w kościele seminaryjnym przy krakowskim Przedmieściu. Na koniec o 21:00 po raz pierwszy złożenie kwiatów przez prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego na grobie nieznanego żołnierza w przeddzień święta niepodległości. A wcześniej, bo o 19:00 rozpocznie się msza w katedrze na Starym Mieście. Następnie uczestnicy uroczystości przejdą pod Pałac Prezydencki, gdzie przemówienie wygłosi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Obchody zakończą się tym razem na placu Piłsudskiego, mówi szef warszawskiego klubu Gazety Polskiej Adam Borowski. Ze względu na bliskość święta 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. To jest dodatkowy punkt, pójść i złożyć wieńce pod grobem nieznanego żołnierza. Współorganizator miesięcznic wyjaśnił, że prezes PiS, który od lat 11 listopada spędza w Krakowie, chciał oddać hołd walczącym za niepodległość. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Dodajmy, że dziś przypada 91. miesięcznica tragedii, w której zginęło 96 osób, wśród nich prezydencka para Lech i Maria Kaczyńscy. Ponad 3,5 godziny trwała dyskusja w sejmowej komisji o przyszłości hodowli zwierząt futerkowych w Polsce. Burzliwa, dodajmy. Posłowie, ale także przedstawiciele branży i obrońcy praw zwierząt dyskutowali nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, który przygotował PiS i który przewiduje m.in. likwidację ferm, w których hodowane są zwierzęta futerkowe. Michał Fedusio. Prezes Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych Daniel Chmielewski krytykuje założenia projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Uzasadnia, że branża daje utrzymanie dziesiątkom tysięcy osób. Hodowcy są zbulwersowani. Większość hodowców ma ogromne kredyty. Zainwestowaliśmy ogromne pieniądze, bo widzieliśmy przyszłość w tym. Jesteśmy w tej chwili czołem produkcji skór norek na świecie. Te argumenty nie przekonują szefa Fundacji Viva Cezarego Wyszyńskiego. Wskazuje on, że projekt autorstwa grupy posłów PiS jest krokiem w dobrym kierunku. Niszczenie środowiska przez uciekające norki, obniżenie komfortu życia lokalnych społeczności, obniżenie cen gruntu. Dopiero teraz udaje nam się z tymi argumentami przebić. Na tę chwilę neutralne stanowisko wobec propozycji PiS okazuje resort rolnictwa, poinformowała tamtejsza podsekretarz stanu Ewa Lech. Ale to nie znaczy, że jesteśmy obojętni. Proponowana nowelizacja ustawy zakłada też między innymi ograniczenie uboju rytualnego czy zakaz występów zwierząt w cyrkach. Michał Fedusio, Polskie Radio. Donald Trump łagodzi ton. W ten sposób chińskie media komentują zakończoną wizytę amerykańskiego prezydenta w Chinach. Zwracają uwagę, że za dużą nierównowagę w handlu z USA nie obwinia już Chin, lecz poprzednie amerykańskie administracje. Dziennik Global Times w komentarzu redakcyjnym pisze o współpracy pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi, do której przyczyniła się wizyta Donalda Trumpa. Zwraca uwagę na kontrakty o wartości 250 miliardów dolarów podpisane w obecności prezydentów dwóch państw. Autor komentarza redakcyjnego w uznawanym za nacjonalistyczny dzienniku Global Times ma nadzieję, że Donald Trump zrozumie prawdziwą naturę nierównowagi w bilansie handlowym Chin i USA, a także fakt, że Chińczycy kupują coraz więcej amerykańskich produktów. W komentarzu pojawia się też akapit dotyczący dotyczące Korei Północnej. Zdaniem Global Timesa Chiny zaangażowały się w rozwiązanie problemu nawet kosztem swoich relacji z Pjongjangiem. Dziennik zwrócił też uwagę na entuzjastyczne wypowiedzi Trumpa dotyczące jego wizyty w Chinach, które zamieścił na Twitterze. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Spot i Krzysztof Łoniewski. Kibice piłki zacierają ręce. Dziś przecież mecz z Urugwajem. Zagramy niestety poważnie osłabieni, bez Roberta Lewandowskiego i Michała Pazdana. Grzegorz Krychowiak mimo to nie zwiesza głowy. Chcemy wygrać nasze najbliższe dwa spotkania. Podchodzimy do tego bardzo poważnie. Nie myślimy o tych meczach jako meczach sparingowych. Jest to okazja, żeby przetestować pewną taktykę, nowych zawodników, więc na pewno wykorzystamy odpowiednio ten okres. Krychowiak używał liczby mnogiej, bo dziś gramy z Urugwajem, w poniedziałek z Meksykiem. A propos meczu na Narodowym, to Kamil Grosicki widzi się dziś z przodu. Jeszcze nie wiadomo, w jakim ustawieniu zagramy taktycznym, ale na pewno jakbyśmy grali 3-5-2, to widzę się z przodu w ataku. Grałem kiedyś w Jagiellonii z Tomkiem Frankowskim w ataku, więc nie jest to dla mnie obca pozycja, ale to mówię, to wszystko od trenera zależy. Początek meczu z Urugwajem o 20:45, relacje na naszej antenie. My towarzysko, inni grali o ostatnie wolne miejsca na mundialu w barażach i wygląda na to, że Chorwaci nie mieli ochoty na emocje w rewanżu. Rozbili Greków u siebie 4-1 i jedną nogą są już w Rosji, podobnie jak Szwajcarzy. Oni wygrali z Irlandią Północną tylko 1-0, ale na wyjeździe i w rewanżu powinni postawić kropkę nad i. W siatkarskiej plus lidze nie było wątpliwości, kto lepszy w meczu PGS Krys Oniko. Ekipa z Bełchatowa wygrała 2-0, mimo to przyjmujący gość Damian Wojtaszek nie brzmiał na przygnębionego. Każdy ma jakieś założone cele, tak? My staramy się być w szóstce i później niech się dzieje, co chce, możemy walczyć o medale, ale na początek tylko i wyłącznie skupiamy się na szóstce. Skra wiadomo ma inne cele i musi takie mecze wygrywać. Kończymy tenisem i turniejami w Bratysławie i Mediolanie. Ten drugi to nieoficjalne Mistrzostwa Świata do lat 21, w których seta gra się do 4 wygranych gemów. Nie ma przewag ani netów. Sędziów liniowych też się nie doszukamy. I we wczorajszych spotkaniach Rjubljow wygrał z Szapowałowem, Chung z Quincym, Miedwiediew z Donaldsonem i Ćorić z Hachanowem. A w Bratysławie do ćwierćfinału Challengera ATP awansował nasz Kamil Majchrzak po 3-setowej wygranej ze Słowakiem Andrzejem Martinem. Powinienem coś powiedzieć, ale się zagapiłem. Wybaczamy, Wojtku. Prognoza pogody. Napływa chłodniejsze powietrze polarno-morskie. Michał bardzo pracuje nad tym, bym którejś prognozy pogody nie przeczytała. Dziś pochmurno, przelotnie popada deszcz, w górach także śnieg. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Nad morzem w porywach do 65 km na godzinę, a wysoko w górach wiatr wzmagający się do silnego w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie spada. Temperatury od 6 stopni w Suwałkach, Białymstoku i Augustowie, 7 w Warszawie, Łodzi, Toruniu, Olsztynie i Trójmieście, 8 w Lublinie, Kielcach, Poznaniu, Pile i Koszalinie, 9 w Szczecinie, Katowicach, we Wrocławiu i w Szklarskiej Porębie, do 10 stopni w Krakowie, Rzeszowie i, jeśli dobrze pamiętam, w Owieczkach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Oto wąż była gdzie bądź to chatynka. W niej szczęśliwiła miłośna rodzinka. I była dzień po dzień nie pora, gdy tatko czytywał swoim wsłuchiwatkom. A gdy roztwierał baju-baju w księgę, wszystkie czytały tatki na potęgę. Kotko córce, trąk truszce, pies piesynku, much muszynku, pompuch pompolinkom, świn świninkom. Wszystko to było szczęśliwą rodzinką. A wiecie dlaczego tak się kochały? Bo co dzień czytały. Co dzień czytały, co dzień czytały. Cała Polska czyta dzieciom. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Dodajemy soundbary do telewizorów. Sprawdź sobie prawdziwe kino w domu. Kupując jeden z wielu modeli telewizorów, soundbar tej samej marki dostaniesz w zestawie. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. Najlepsze kasztany? W Paryżu. Najlepsza kawa? Kasztanowe latte na stacjach Circle K. Odkryj nowy smak kawy, idealną kompozycję na jesień. Przepysznie rozgrzewającą z aromatem kasztanów i orzechów. Kasztanowe latte tylko na stacjach Circle K. Teraz w Lidlu niesamowita okazja cenowa. Mięso mielone, wieprzowo-wołowe 400 gramów. 2 w cenie jednego, czyli 3,74 za opakowanie przy zakupie 2 opakowań. A polskie ziemniaki aż 62% taniej, 49 groszy za kilogram. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rebeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze drugi telewizor dali za złotówkę. Mega okazje w Media Expert. Przy zakupie telewizora dodajemy drugi telewizor za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Pogotowie, żona zemdlała. Co robiła? Powiedziałem jej tylko, że Honda CR-V jest z oszałamiającym rabatem. Do 12 tysięcy złotych i zemdlała. Halo, halo, słyszy mnie pani? Oszałamiający rabat na Honda CR-V do 12 tysięcy złotych. Na każdym robi wrażenie. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Darek z Poznania. Chciałem powiedzieć, że też miałem obawy co do braku pana Wojciecha w radiu, ale pani Ania doskonale sobie daje radę. Wychował godną następczynię. Am I bread and butter? Like the queen would have ostrich and cobra wine. We'll have satanic Christmas Eve and play piano in the chateau lobby. I've never done this, baby, be gentle, it's my first time. I've got you inside, people are boring, but you're something else completely, damn, let's take our chances. Lift up your wedding dress, someone was probably murdered in. So bourgeoisie to keep weighing. Dating for 20 years just feels pretty civilian. I've never thought that. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister Henryk Kowalczyk, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. Panie ministrze, mówią, że jest pan na swoim stanowisku w pakiecie z panią premier Beatą Szydło, ale jednocześnie cieszy się pan ogromnym zaufaniem prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Czyli gdyby nastąpiła zmiana na czele rządu, to pan pewnie by został. Ja nie dyskutuję na temat zmian, naprawdę. Ta dyskusja trwa od miesiąca. Ja też nie dyskutuję, ja tylko pytam. Ja jestem oczywiście powołany, mogę być odwołany, przeniesiony, jestem zawsze do dyspozycji, natomiast nie chcę się wypowiadać na ten temat. Czyli jest pan przygotowany na listopadowy wietrzyk historii. Tak, jestem przygotowany na podsumowanie dwulecia rządu, a później no to pani premier podejmuje decyzję. I myśli pan, że to będzie wietrzyk, a nie wiatr? Zobaczymy. Czyli ewentualna zmiana miejsca też wchodzi w grę? Trudno powiedzieć. Naprawdę w tej chwili nie rozważam żadnych wariantów. Czy handel w niedzielę wart jest, panie ministrze, szekspirowskiej roli? Pytam o to, bo Prawo i Sprawiedliwość i cała Zjednoczona Prawica, większość sejmowa bardzo hamletyzuje w tej sprawie. No tak, bo oczywiście mamy tutaj sporo możliwości do wyboru, dlatego też łatwo jest dyskutować i wszyscy wiedzą, o czym dyskutują, więc stąd ta dyskusja. Ale w każdej sprawie jest sporo możliwości. No ale tutaj tak bardzo wyraźnie, bo mamy tak albo wszystkie niedziele wolne, albo część, albo wcale. No to wszystko wiemy, ale nie czas na decyzję? I teraz jest, myślę, że czas i stąd ta dyskusja w klubie trwa. To jest projekt obywatelski, rząd dał zielone światło do prac, nie wskazując konkretnego rozwiązania. I ja osobiście wolałbym, żeby to były wszystkie niedziele wolne. No jasne. Ale jestem jednym z 237 posłów koalicji. Wiem, rozumiem też obawy innych. Ale tak naprawdę to przecież, że tak powiem, macha chorągiewką kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, kierownictwo rządu, więc to czy pan jest jednym z 230 posłów, to w tym momencie ma znaczenie drugorzędne, bo pewnie będzie dyscyplina. To znaczy, jak już będzie ustalone stanowisko, to oczywiście będzie wtedy klub jednolicie głosował, bo w takich sprawach nie wyobrażam sobie, żebyśmy każdy głosował inaczej, bo to nie jest jakaś rzecz, która narusza czyjeś sumienia i tak dalej. Więc tu pewnie będzie już ustalone stanowisko i wspólne głosowanie, ale jeszcze trwa dyskusja. No tak, ale w debacie o handlu w niedzielę też problem nie tyle może sumienia, co religii też się pojawia, prawda? Tak, no z tym, że to nie jest tak jak z aborcją, dlatego że no, ludzie pracują też w różnych zawodach i oczywiście zawsze jest tak, że prace konieczne się wykonuje, więc tutaj nie jest to tak postawione drastycznie w tym momencie. Projekt został zdjęty z zakończonego wczoraj posiedzenia Sejmu. Czy dlatego, że uzgodnienia poczynione w komisji sejmowej bardzo nie podobają się Solidarności? Znaczy, tak jak mówiłem, jest duża różnica zdań. Ja nawet nie potrafię powiedzieć, jak to przebiega ta dyskusja, ponieważ nie jestem na co dzień w parlamencie i no tak, ale bieżąco nie włączam. Ale wie pan, co wyszło z komisji, prawda? No tak, wiem, co wyszło z komisji. Dwie niedziele wyszły z komisji. Wyszły dwie niedziele, ale wyszedł projekt, o którym mówią fachowcy, że bardzo łatwo go obejść, że zawiera bardzo wiele luk. To znaczy te wyłączenia to powinny być zawarte i tak. No trudno sobie wyobrazić, żeby stacje paliw były zamknięte czy cokolwiek innego, więc jeśli chodzi o wyłączenia, to myślę, że nie tu jest problem. Problem jest właśnie w ilości niedziel i tu jest ta różnica zdań jeszcze. A jeśli będą ograniczenia lub całkowity zakaz, to od kiedy? Czy są szanse, że, znaczy szanse, nie wiem, czy to jest dobre słowo, bo dla jednych to są zagrożenia, dla innych szanse, że to będzie od początku 2018 roku, bo tak jest w tym projekcie społecznym, obywatelskim. No, jeśli na następnym posiedzeniu będzie ten projekt uchwalony przez Sejm, to jakaś mała szansa jest, ale kalendarz legislacyjny już stawia bardzo mocno pod znakiem zapytania termin wejścia w życie 1 stycznia 2018 roku. Bo to jeszcze musi Senat, jeśli by Senat wniósł poprawki, wraca do Sejmu, podpis prezydenta, każdy ma swój czas. Czyli jaki termin jest pana zdaniem realny? No w tym momencie ten 1 stycznia jest mało prawdopodobny. No tak, ale jaki jest prawdopodobny? To, nie wiem, drugi kwartał? To by trzeba zacząć odliczać od uchwalenia przez Sejm tą datę. A jeśli dyskusja potrwa jeszcze trochę, to trudno mi tu się wypowiadać. To nie jest już w gestii rządu. Solidarność grozi właśnie związkowcy. Nie wiem, czy tylko Solidarność grożą, ale chyba Solidarność bardziej, bo są bardziej w to zaangażowani. No to jest ich projekt. Prawda, no ale tam jest wiele podmiotów. Grożą opuszczeniem Rady Dialogu Społecznego w związku właśnie z tym zgniłym kompromisem. No pewnie dyskusje będą trwały i z Solidarnością też, te uzgodnienia, więc... Zobaczymy. Ja na razie nie chcę zamykać żadnej drogi. Panie ministrze, kiedy rząd zajmie się projektem ustawy o pracowniczych kontach emerytalnych? Mówię o tym pomyśle, który został przygotowany w Ministerstwie Finansów, aby pracownicy dopłacali do swoich przyszłych emerytów 2%, 1,5% pracodawcy. Znaczy ten projekt, trwają uzgodnienia w Ministerstwie Finansów i trwają uzgodnienia międzyresortowe. Myślę, że niebawem trafi do Komitetu Stałego, czy do Rady Ministrów i wtedy będziemy mogli mówić o jakimś konkretnym kalendarzu, ale sądzę, że jest to dobry pomysł. Będzie budował kapitał i jeśli już ten projekt trafi, to myślę, że będzie to szybko uchwalany. Czy teraz są uzgodnienia międzyresortowe, nie konsultacje? Konsultacje też, bo to równocześnie się odbywa. Tak, bo to oczywiście każdy projekt też wymaga konsultacji społecznych i związki zawodowej, pracodawcy i tak dalej. To jest, machina legislacyjna jest dość szeroka, czyli to są te takie wstępne przygotowania pakietu legislacyjnego. W każdym razie zamiar jest taki, żeby zakończyć te prace tak, by mogło to obowiązywać od 2019? No 1 stycznia 2018 nie będzie to możliwe, bo też to wymaga nie tylko, tak jak z niedzielami, to jest to decyzja, natomiast tutaj to również wymaga przygotowania organizacyjnego, informatycznego. Te pieniądze trzeba jakoś zbierać bezpiecznie i tak dalej, więc to na pewno wymaga kilku miesięcy vacatio legis, czyli takiego czasu od wejścia w życie ustawy do już takiego pełnego wdrożenia. A jeśli chodzi o Radę Ministrów, to na razie jest w tej sprawie co do idei zgoda? Co do idei tak, co do idei jest zgoda. A co do czego nie ma zgody? Nie, to znaczy zawsze są tak, że są jakieś tam drobne szczegóły uzgadniane. To ustawa, która jest podawana na rząd, no zawsze ma tam mnóstwo jakichś szczególików, które ktoś wpisuje, a to są jakieś drobne zapisy, kto ma coś robić i tak dalej. To zawsze tak jest, że w tych szczególikach czasami ustawy utykają. Trzeba to uzgodnić. To, że państwo będzie dokładać pieniądze do tych emerytów, tak jest w projekcie, to jest ważny szczególik? To jest przede wszystkim zachęta, bo gdyby nie było tej zachęty, no to nie moglibyśmy liczyć na taką skalę. Natomiast jeśli chcemy liczyć na dużą skalę, bo to jest z jednej strony dobrowolne, a z drugiej strony musi być zachęta, żeby ta dobrowolność... Ale dobrowolne z tym, że na początku to nie jest dobrowolne, tylko można się wycofać, tak? Tak, tak. To zostało. No, tak, bo to zwykle jest tak, że jak jest pomyślane. Tak to pomyślane, żeby decyzja była podejmowana negatywna, a nie ta pozytywna, to by tam nie wszyscy wiedzieli, o co chodzi i tak dalej. Tak to zobaczą i wtedy, jeśli uznają, że nie jest to dobre, no to mogą się wycofać. A kiedy rząd zajmie się konstytucją dla biznesu? Wicepremier Morawiecki mówił, że lada moment. Konstytucja dla biznesu, to już rząd się nią zajął. Czyli tą główną częścią tej ustawy, natomiast jeszcze trwają prace nad różnymi pakietami. Są kolejny pakiet czterech ustaw. O tym pyta, kiedy będzie całość gotowa, ponieważ pan premier Morawiecki mówił o konstytucji dla biznesu kilka dni temu. Tak, ale... Lada moment. Lada moment będzie wchodziła w życie, jeśli chodzi o prace parlamentarne, bo ta podstawowa część konstytucji dla biznesu jest już w parlamencie, rząd już uchwalił. W tej chwili pracuje nad takimi czterema ustawami, które mówią o wsparciu małych przedsiębiorców, również o Radzie Przedsiębiorców, a więc to są te rozwiązania szczegółowe. Natomiast i to już jest zdecydowanie przepołowione. Ilość rozwiązań, które są w ramach konstytucji. To znaczy przepołowione? To znaczy, że już większość rozwiązań jest wprowadzona. Połowa już jest... Tak, nawet dużo więcej. Ale to jeszcze nie zamyka pełnego zakresu. Konstytucja dla biznesu jest takim aktem, który jest aktem dużym, ogólnym, ale ją trzeba wypełnić szczegółowymi rozwiązaniami. I te szczegółowe rozwiązania są już uchwalane. Część już została uchwalona, część jest w Sejmie, część już jest na etapie końcowych prac rządowych, ale pewnie jeszcze będą takie, które pojawią się w następnych miesiącach. Wicepremier Morawiecki ma mieć jeszcze więcej władzy po tej rekonstrukcji, o której państwo nie chcą mówić, ale Jarosław Gowin to powiedział, zanim pewnie ministrowie ustalili, że nie będą mówić. Czyli co jeszcze będzie miał? Chodzi o... No właśnie, to by trzeba zapytać premiera Gowina, co miał na myśli. A pan nie wie, co miał na myśli? Nie wiem, co miał na myśli premier Gowin, natomiast... No dobrze, czy wicepremier Morawiecki będzie się infrastrukturą zajmował? Czy może jeszcze jakimś innym działem? Znaczy, czy to jest dobre, żeby w rękach jednego człowieka ale była cała władza gospodarcza? Nie komentuję tych słów premiera Gowina. Dobrze, to może to pan skomentuje. Co się dzieje z pana projektem ustawy dotyczącej spółek Skarbu Państwa? W tej chwili jest końcowa faza uzgodnieniowa. Było to już na komitecie stałym Rady Ministrów, idzie na Radę Ministrów. Trwają tam jeszcze drobne uzgodnienia. Chodzi o wzmocnienie nadzoru premiera nad wszystkimi spółkami? Nie, to nie chodzi o wzmocnienie nadzoru. Tu mnóstwo przekłamań. To jest clue tej ustawy. To jest przede wszystkim ujednolicenie zasad zarządzania i to jest niezwykle ważne. Też jest trochę rozwiązań, które na przykład wyłączają pewne wymagania wobec członków rad nadzorczych, którzy są wybierani przez pracowników. Są pewne jeszcze uściślenia dotyczące funkcjonowania Funduszu Rozwoju, Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorstw i tak dalej. Więc to są takie techniczne rozwiązania, raczej nie. Czyli nie, to, że nie szef Rady Ministrów by był takim super nadzorcą wszystkich spółek, to jest fakt medialny, To jest absolutnie fakt medialny. Nawet zastanawiamy się, jak wzmocnić rolę i odpowiedzialność ministrów, którzy zarządzają tymi spółkami. A propos spółek Skarbu Państwa, wiceminister Patryk Jaki uważa, chociaż to nie jest jego kompetencja i on to zaznacza, że Mirosław Kochalski powinien stracić stanowisko wiceprezesa PKN Orlen w związku z jego udziałem w reprywatyzacji kamienicy przy ulicy Nabielaka. Jakie jest pana zdanie? Znaczy ja nie znam dokumentacji z tej decyzji reprywatyzacyjnej. Ale pan minister zna. No jeśli ma podstawy tak twierdzić, to rzeczywiście można o tym dyskutować, ale jakbym widział te dokumenty i wnioski z tego, to bym wtedy mógł powiedzieć. Natomiast obecnie to nie widziałem tej decyzji. Rozumiem, wiem, ale w każdym razie idea jest taka, że jeżeli kogoś obciąża jakaś działalność niezwiązana z tym, co teraz robi, to nie powinien sprawować jakiejś także zaszczytnej funkcji. To zależy od tego, jaki to jest charakter obciążenia, bo jeśli był to jakiś błąd, to trudno wyciągać aż takie wnioski. Natomiast jeśli jakakolwiek działalność byłaby robiona z premedytacją, no to wtedy zupełnie zmienia charakter rzeczy. No ale na takim stanowisku to popełniać błędy to też nie jest dobrze. Dziękuję bardzo. Minister Henryk Kowalczyk, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dziękuję. Beata, również do usłyszenia. Autopromocja. Józef Konrad czy Józef Konrad Korzeniowski? Czy był Polakiem czy Anglikiem? A może Konrad był kosmopolakiem, jednym z wielu okazów tego odrębnego gatunku w historii polskiej literatury. O polskości Konrada porozmawiamy 11 listopada tuż po 21. Zapraszam, Dariusz Rosiak. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, pilny komunikat. Toyota obniżyła koszt leasingu 3-letniego ze 108% do 103%. Oznacza to ogromne korzyści dla firm i przedsiębiorców. Na przykład zakup modelu RAV4 w leasingu 103% oraz w dodatkowej promocji dla biznesu oznacza oszczędność nawet do 8800 zł netto w ciągu 3 lat. Tak atrakcyjne oferty zawsze budzą ogromne zainteresowanie, zwłaszcza, że to już ostatnie dni promocji, dlatego należy się spieszyć. Szczegóły u dealerów Toyoty. Gdzie pędzisz? Do pracy i po drodze odebrałem wyniki magnezu we krwi. Pokaż. Magnez nadal w normie. Widzę, że stosujesz dobry preparat magnezowy. Adam polecił mi Neomax Stress. Doskonale uzupełnia magnez i najlepsze. Neomax Stress ma jeszcze składniki, dzięki którym się nie stresuje. Wyciąg z ziela melisy ułatwia odprężenie, a wyciąg z szyszek chmielu wspomaga dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress. Dobry magnez, odpowiednia dawka, składniki ułatwiające odprężenie i dobre samopoczucie. To idealny produkt dla tak zabieganego człowieka jak ty. Neomax. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 8:30. Czas na skrót najważniejszych informacji. Artur Dawidowski. Policja nie dopuści do ulicznej konfrontacji w Święto Niepodległości. Zapewniają o tym służby. Jutro na ulicach Warszawy będzie kilkanaście zgromadzeń. Największy z nich to tradycyjnie Marsz Niepodległości, który jest zarejestrowany jako zgromadzenie cykliczne. W Warszawie odbędzie się także kontrmanifestacja przeciwników marszu w bliskiej odległości od niego. Mamy ciągle duży problem z organizatorami, mówił komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Pomimo wskazań policji zmierzających do poprawy bezpieczeństwa uczestników tegoż marszu, nie zastosowali się, nie uwzględnili naszych uwag i sugestii, pozostawili trasę marszu starej lokalizacji. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Polacy jako naród i wspólnota potrafili przetrwać najtrudniejsze momenty w historii, tak mówi prezydent Andrzej Duda. Wczoraj wraz z małżonką wziął udział w koncercie Powrócimy pełni sławy w Teatrze Polskim w Warszawie. Zorganizowano go z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Polska jest jedna. Wolność Polski jest jedna, niepodzielna. Suwerenność jest jedna, niepodzielna. I to ona jest dla nas wszystkich największym skarbem. A podczas koncertu wystąpili m.in. Krzysztof Cugowski, Halina Młynkowa, Natalia Schroeder czy Rafał Brzozowski. Gang produkujący i sprzedający metamfetaminę rozbili śledczy z wrocławskiego CBŚP. Grupa działała w okolicach Bogatyni na Dolnym Śląsku. Zatrzymano 15 osób i zabezpieczono około kilograma metamfetaminy. Według śledczych przez pół roku podejrzani mogli sprzedać około 10 kilogramów narkotyku o wartości około miliona złotych. Zatrzymanym postawiono zarzuty. Decyzją sądu 7 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. I tyle w skrócie. No, teraz ekonomia. Sponsorem audycji jest firma Provident. Ekonomia w Trójce. Informację przygotował Patrycjusz Wyszka. Będzie drożej na stacjach paliw. Ropa na giełdzie surowców w Nowym Jorku drożeje w tym tygodniu ponad 2,5%. Przyczyną mają być zawirowania polityczne w Arabii Saudyjskiej, która jest jednym z najważniejszych producentów ropy na świecie. Na szczytach władzy w Arabii trwają dymisje ministrów i zwolnienia kluczowych urzędników. Za zmianami ma stać następca tronu, syn panującego króla. Budowanie domów ma być łatwiejsze. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad tak zwaną ustawą inwestycyjną. Nowe przepisy mają uprościć procesy przygotowania inwestycji. Branża budowlana pozytywnie ocenia niektóre pomysły ministerstwa, na przykład podział projektu budowlanego na dwie części, projekt inwestycyjny i techniczny, mówi Jan Jarosławski, prawnik w Skanska Residential Development Poland. Aktualnie składając wniosek o pozwolenie na budowę trzeba przedstawić projekt budowlany, który zawiera bardzo wiele informacji, które są zbędne z punktu widzenia urzędu. Ta praktyka ma być nieco skorygowana. Projekt inwestycyjny ma zawierać tylko kluczowe parametry inwestycji. Wszystkie szczegółowe rozwiązania techniczne dotyczące kwestii stricte budowlanych mają zawierać się już w projekcie technicznym. Kolejna wersja ustawy uwzględniająca uwagi zebrane podczas konsultacji ma być zaprezentowana za 3 tygodnie. Ministerstwo liczy, że ustawa wejdzie w życie na wiosnę przyszłego roku. Dobre informacje dla konsumentów. Ziemniaki powinny być tańsze. Wszystko przez dobre zbiory. W ubiegłym roku zebrano w Polsce prawie 9 milionów ton. To o 40% więcej od zbiorów z 2015 roku. Teraz powinno być jeszcze lepiej, ocenia dr Wojciech Nowacki z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. W tym roku zbiory będą dość wysokie, czyli około 9,5 miliona ton w skali całego kraju. Przy plonach około 300 kwintali z hektara. Te dobre prognozy potwierdzają analizy, według których w Polsce został zahamowany długoletni trend spadkowy produkcji ziemniaków. Większa ilość towaru na rynku może doprowadzić do spadku cen w sklepach. Podsumowanie najważniejszych ekonomicznych wydarzeń tygodnia w Trójce po godzinie 9 na audycję Winien i Ma. Zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Sponsorem audycji jest firma Provident. Aniu, zapowiedz może coś. Zapowiem Marcina Łukawskiego, który przedstawi prognozę pogody. Dziś pochmurno i deszczowo. W górach będzie padał śnieg, wiatr umiarkowany i dość silny. W górach i nad morzem porywisty. Aha, i to jest ten moment trudny. Temperatura od 6 stopni w Dekrznie i Trakiszkach, 7 w Trzcince, Cychrach, Suszeńcu, 8 w Szóstce, Korzanówce, Trzebieszynie, Giżałkach, 9 w Gorzycy, Żabicach, Zakrzewie, Rzędowie, Trzebnicach, do 10 w Wawrzycach, Strzegocicach, Stróżówce, i Brzezówce. Gdyby państwo mieli jeszcze jakieś wątpliwości, że kobiety są naprawdę perfidne i złe, błyskawicznie go tutaj ściągnęłam, nie mówiąc, co ma do przeczytania. Jak było? Na sygnale było. Marcin Łukawski, bardzo dziękujemy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Stłuczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci. Swoich zniżek na AC nie stracisz. 227-4, 227-4. Pierwszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu dostępnego na link4.pl. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, od razu podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny i bezpieczny lek, który zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zapewne się stresuj lek i dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aniu, zapowiedz może coś. I dobrze, że odezwał się teraz właśnie Wojtek, ponieważ przed chwilą był tutaj Marcel. Ja dzisiaj o poranku, wszystko nie tak i muszę to bardzo dobitnie powiedzieć. Jest piątek. Naprawdę to jest piątek, to jest poranek w programie trzecim, 8:37, czas na naszą piosenkę dnia. Dzisiaj to Pola Chrobot i Adam Baran, utwór Brud. Brudno, jak to brudno, trudno wytrwać, pod stopami truchło. O, dzielę się na pół, mniejszy wtedy czuję w ciele ból. Thank you. próżno, krzyczeć próżno. Nikt nie słucha, wokół pusto. Mam chudsze ręce, mniejsza, słabsza jestem, przezroczysta jak powietrze. Nasza dzisiejsza piosenka dnia, Pola Chrobot i Adam Baran. Tak jak mówiłam wcześniej, dziś zupełnie inaczej. W programie trzecim, w piątkowej porannej audycji zapraszamy do Trójki. Dziś, jak mówiłam, Dracula odpoczywa i dziś także odpoczywa Piotr Bukartyk. Pojawi się tutaj za tydzień. Ale pomyślałam, żeby jakoś wynagrodzić Państwu tę nieobecność i dawkę błyskotliwego słowa i znakomitego poczucia humoru, usłyszycie teraz ukochany w Trójce głos. Jakież ty masz cudne dłonie, gdy je składasz w taki bąk. Rozkosz, żal, początek, koniec między dwoje twoich rąk. Ty masz dłonie godne nieba, ręce, z których cuda wróżą. Prawą masz jak bochen chleba, taką ciepłą, taką dużą. Weź w te ręce trochę ziarna, idź przed siebie i dziś siej. Prawa, kurczę, taka czarna, lewa, kurczę, trochę mniej. Ręce masz jak cygan płuca, rozśpiewane nieprzytomnie. Jedną ręką mnie porzucasz, drugą ręką wracasz do mnie. Jedna twarda, druga miękka, a o obu człowiek marzy. Twoja twarz przy takich rękach, co się będę czepiał twarzy. Weź te ręce. Basta, dosyć. Bez twych dłoni łatwiej będzie. Jakież ty masz cudne włosy. Lecz dlaczego masz je wszędzie? Wiersz o organach miłości przeczytał Artur Andrus. like a bell through the night. And wouldn't you love to love her? Takes to the sky like a bird in flight. And who will be her lover? All your life you've never seen a woman taken by the wind. Would you stay if she promised you heaven? Will you ever win? She is like a cat in the dark, and then she is the darkness. Ma 46, jak co tydzień o tej porze na podróże namawiają nas Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. Audycja podróżna. Dzień dobry. Dziś zabierzemy Państwa w daleką podróż pociągiem. Bagatela 9000 km, ale tylko jeden kraj. Czyli już wszystko jasne. Będzie to kolej transsyberyjska. Będzie też o wpadce Polskiej Organizacji Turystycznej i o tym, że wody Wenecji będą wkrótce spokojniejsze. A teraz z nami goście, Alicja i Jędrzej Łukowscy. Koleją transsyberyjską jechaliście nieraz. Kiedy był ten pierwszy raz? Pierwszy raz to był 2005 rok, kiedy się wybraliśmy w taką studencką podróż nad Bajkał. Z Poznania jakimś nocnym do Przemyśla, do Lwowa, do Moskwy i w końcu koleją transsyberyjską do Irkucka. A potem już poszło, tak? I były kolejne wyprawy. Ten region tak zachwycił. A potem tak poszło, bo z jednej strony tym pociągiem się naprawdę fajnie jeździ. Tam jest po prostu fajnie, przyjemnie. Za każdym razem... Dlaczego fajnie? Dlaczego fajnie? To jest najlepszy wypoczynek, bo człowiek ma swoje łóżko, ma dostęp do wrządku, ma zwykle fajne towarzystwo. Nic człowiek nie musi. Się siedzi w pociągu, można spać dowoli, czytać dowoli, pić herbatę dowoli. Niczego nie trzeba. Takie w czasy lepsze, jak dla mnie, niż jakieś all-inclusive w hotelu. Niczego nie trzeba? Pić wódki nie trzeba? Nie trzeba w Rosji. Żeby przetrwać w kolei? Nie trzeba. Oczywiście alkohol się pojawia, chociaż jest oficjalny zakaz spożywania alkoholu w pociągu w Rosji. I obecnie to, jak ktoś chce coś mocniejszego wypić, to musi się ukrywać. To zabawnie wygląda, bo można zobaczyć taki obrazek, że w wagonie restauracyjnym przy stoliku siedzi dwóch panów nad czajniczkiem herbaty, mają małe filiżanki i piją ciecz o kolorze herbaty, która nie paruje. Piją ten koniak czy coś kolorowego, żeby nie pić białego płynu z tych filiżanek od herbaty. Jak długo trwa ta podróż? Jakie są tam przystanki? Sam przejazd z Moskwy do Irkucka. To jest taka najpopularniejsza trasa. 3,5 doby i tych przystanków po drodze na największych stacjach kolejowych jest sporo. Przy czym to są takie przystanki 20-minutowe, półgodzinne. To jest najpopularniejsza trasa, mówicie? Słuchajcie, ale to nie jest cała trasa kolei transsyberyjskiej. Cała trasa to jest ponad 9 tysięcy kilometrów. Tak, to jest te ponad 9 tysięcy kilometrów między Moskwą a Władywostokiem. Trasa do Irkucka, no to jest trochę więcej niż połowa, ponad 5 tysięcy kilometrów. No a potem jeszcze jest spory odcinek właśnie wokół Bajkału, przez dzikie stepy Zabajkala, o których Niemen kiedyś śpiewał, no i przez Daleki Wschód. A równolegle do tej zasadniczej nitki kolei transsyberyjskiej biegnie BAM, czyli Bajkalsko-Amurska Magistrala. W ogóle rzadko uczęszczany szlak kolejowy, ale podróżuje się tam wspaniale, bo jest totalna dzicz. Kto podróżuje tą koleją? Czy to jest właśnie kolej turystyczna, czy też jest to zwykle po prostu użytkowa kolej? Każda podróż moja wygląda za każdym razem trochę inaczej, bo to zależy wszystko od tego, na kogo się trafi w przedziale, kto się przysiądzie. Więc można trafić na babcie, które jadą z wnukami na wczasy nad morze. Można trafić na rodziny młodych oficerów, którzy dostali miesiąc urlopu i jadą odwiedzić rodziców. Można trafić, że cały wagon to są uzbeccy gastarbeiterzy, którzy jadą do pracy gdzieś. Na pewno zdarzały się w tych państwa podróżach jakieś przygody, które się w tym pociągu wydarzyły, lub też no, ciekawe osoby, które tam spotkaliście. Jedna ciekawa osoba, którą pamiętacie do dzisiaj. Wracaliśmy z wymiany studenckiej w Irkucku do Moskwy. Naprzeciwko nas trafił się pan geolog. Facet, który w latach 80. dobre 10 lat przepracował na ekspedycjach geologicznych w górach Syberii. To znaczy on na całe lato wyjeżdżał w tajgę, często ich rzucali ze śmigłowca gdzieś w dziczy, robili badania, pobierali próbki. To był taki człowiek, że te 3 doby gadaliśmy, bez przerw, nie było kiedy spać. Konieczna jest znajomość języka rosyjskiego, żeby tam podróżować? Pewnie dałoby się podróżować w ogóle bez znajomości rosyjskiego. Ale po co? Ale po co? I tak jak czasem rozmawiałem z turystami z zachodu, z Australii na przykład, nie znając rosyjskiego, nie są w stanie nawiązać kontaktu z ludźmi w pociągu, więc ta podróż to jest takie trochę siedzenie jak w jakiejś klatce bez kontaktu z człowiekiem. Może jakiś dowcip z kolei transsyberyjskiej, który gdzieś wam utkwił, bo pewnie żartów jest tam wiele. Dowcipów jest dużo, nie wszystkie do emisji w radiu się nadają. Do emisji, jeden nie do emisji. Jeden do emisji. Jedzie sobie pociąg przez Syberię, pusty wagon, tak nietypowo, że nie wielu pasażerów. Wychodzi jeden facet na korytarz, patrzy przez okno, pojawia się drugi, no i tak dla zagajenia jeden pyta drugiego: wy kuda? Pan dokąd? Ja do Moskwy. A wy? Ja do Władywostoku. Wot, kakaja u nas technika. To myślę, że to jest bardzo dobra puenta. Bardzo dziękujemy. Audycja podróżna. Teraz sprawdzamy, co w podróżniczym świecie ciekawego. Port lotniczy w Tallinie, uchodzący za jedno z najlepszych lotnisk na kontynencie, stał się jeszcze lepszy. Pojawiła się w nim pierwsza w Europie lotniskowa siłownia. Ulokowana jest tak, by podczas treningu można było popatrzeć na startujące i lądujące samoloty. Wpadka polskiej organizacji turystycznej na targach World Travel Market w Londynie. Na jednym z banerów reklamujących nasz kraj widać fragmenty zamku. Z podpisu wynika, że to budowla zlokalizowana w Łańcucie. W rzeczywistości to zdjęcie zamku Książ, znajdującego się w Wałbrzychu. Wielkie statki wycieczkowe już niedługo nie będą mogły wpływać do Wenecji i cumować przy nabrzeżu historycznego centrum. Taką decyzję podjęto w środę, po 6 latach dyskusji i polemik. Stracą pasażerowie gigantycznych wycieczkowców, którzy nie będą już schodzić z pokładu tuż przy placu Świętego Marka. Zyskają Wenecjanie i turyści, którym wielkie jednostki nie będą już zasłaniać widoków. To wszystko na dziś. Słyszymy się za tydzień. Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta. Aniu, zapowiedz może coś. Zapowiem już ostatnią piosenkę w tej audycji, ale wcześniej podziękuję za wszystkie maile, telefony, SMS-y, wpisy na Facebooku. Przekażę oczywiście pozdrowienia dla Wojciecha Mana. Przypominam, wraca na Trójkową antenę, zresztą wraca. Skąd ma wracać? O, jest tutaj, cały czas tutaj jest. Pojawi się na Trójkowej antenie w niedzielę, poprowadzi Piosenki bez granic. Przypominam, że było to jednorazowe, ogromnie dla mnie przyjemne zastępstwo. Mam nadzieję, że dla państwa również. W imieniu wszystkich, którzy tutaj ze mną byli, Piotr Łodej, Michał Jakubik, Halinka Wachowicz, no i ja, Anna Gacek. Najważniejsze słowa na koniec. Miłego, dobrego dnia. Thank you.